सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 186वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में पंचमी विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ किया था कल, आपादाने पंचमी। आगे 29वां सूत्र चलेगा। अन्यारादित रड़ते दिक् शब्दांच उत्तर पदा जाहि युक्ते। पूरा एक ही पद है, सप्तमी का एक वचन। इसमें शब्द दिए हैं अलग अलग, अन्यश्च आराच्य इतरश्च रितेच दिक् शब्दश्च अंच्युत्तर पदश्च आच्य आहिश्च तैर युक्तम। तृतीय तत्पुरुष समास करके तो अन्य आरात इतर रिते दिक् शब्द अंच्युत्तर पद आच आहि इत्येतैर योगे पंचमी विभक्तिर भवति। तो पूर्व सूत्र तो अनभिहित अपादान में पंचमी कर रहा था और ये उपपद विभक्तियों का सूत्र है। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका पर्यायवाची भी ले लेंगे, जैसे कि अन्य शब्द है, उसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो भी आ जाएंगे, जैसे भिन्न है, ऐसी और कोई है। तो जैसे अन्य देवदत्तात्, देवदत्त से अन्य। अब यहां देवदत्त अपादान कारक नहीं है, केवल अन्य शब्द के समीप में आने के कारण से पंचमी हुई है। उसमें पर्यायवाची का ले लेंगे तो भिन्न देवदत्तात् अर्थांतरम, देवदत्तात् अर्थांतर भी उसी का, उसी अर्थ को बता रहा है कि भिन्न वस्तु है, भिन्न अर्थ है। दूसरा शब्द है आरात, आरात देवदत्तात्। आरात किसे कहते हैं? आरात दोनों अर्थों में आता है, दूर अर्थ भी और समीप अर्थ भी। प्रकरण के अनुसार अर्थ ले लेते हैं, जैसा ही प्रसंग चल रहा हो। तो आरात देवदत्तात्, आरात यजदत्तात्। ऐसी इतरह, इतरो देवदत्तात्, ये भिन्न अर्थ में ही आ गया है। रिते यज्ञ दत्तात्, रिते का अर्थ बिना, उसके बिना भी। और पूर्व शब्द का पूर्वो ग्रामात पर्वतः, उत्तरो ग्रामात पूर्वो ग्रीष्मात वसंतः। अंचु उत्तर पद का अर्थ, अंचु धातु है और उस धातु से तीसरे अध्याय में सूत्र आएगा, उसे क्विन प्रत्यय करते हैं। ऋत्विग, दध्रिग, स्रग, दिग, उष्णिग, अंचु, युजी, कुमच्यांच। तो क्विन प्रत्यय का तो पूरे का लोप हो जाता है, क्विन प्रत्यय में कुछ भी शेष नहीं बचता। तो अनुबंध कितने हैं इसमें, क्विन में? ककार, इकार और नकार, ये तो अनुबंध हो गए। अब बचा वकार। तो अकेला जब कोई प्रत्यय का अंश, वो चाहे हल हो या अच हो, अकेला जब कोई प्रत्यय का अंश रह जाए तो उसे क्या कहते हैं? अकेला जब कोई रह जाए तो अप्रिक्त, उसकी संज्ञा है अप्रिक्त, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। तो वकार जब अप्रिक्त रह जाए कहीं पर भी तो उसको भी समाप्त कर देते हैं, उसका सूत्र है वेर प्रिक्तस्य, उसका भी लोप हो जाएगा। इस तरह से क्विन है, क्विप है, विट है, ऋणवी है, ये ऐसे प्रत्यय, इनका कुछ भी शेष नहीं बचता, इनको बोलते हैं सर्वापहारी लोप। तो ऐसे ही अंचु धातु से जब क्विप प्रत्यय करेंगे, कोई शब्द पूर्व में भी होगा उपपद में, तो उन उस प्रकार के बने शब्दों के योग में पंचमी ये सूत्र करता है। जैसे प्राक लिया उन्होंने उदाहरण, तो प्र उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय करके प्र अंचु, अंच प्र अंच। अब क्योंकि क्विप कित है, कित होने से नकार का भी लोप हो जाएगा अंचु के, दिशावाची हैं, दिशावाची है ना, हाँ हाँ, तो दिशावाची भी है, कोई बात नहीं है। अस्तादि प्रत्यय किससे, दिशावाची है? नहीं, वो प्रत्यय अलग है, यहाँ तो हमने क्विप करके बना, क्विन करके बना लिया इसको, अभी वो अलग करके बाद में बनाएंगे, वो आगे सूत्र आए और आएंगे अभी। तो यहाँ प्र और अंचु में जब हमने, नमस्ते, यहाँ क्विन प्रत्यय करके पूरे का लोप कर लिया तो उसके बाद नकार का भी लोप हो जाएगा, रह गया प्र अच प्राच। अब मूल शब्द क्या बना, ये प्राच, ये मूल शब्द है। अब इसका हम जब रूप चलाएंगे, कोई भी विभक्ति लाएंगे, तो यदि पद संज्ञा होगी कहीं पर तो पद के अंत में, क्योंकि क्विन प्रत्यांत शब्दों का एक अलग नियम होता है, पद संज्ञा होने पर पद के अंत में क्विन प्रत्यय कुह कवर को जाता है, तो कवर को होगा तो चकार को ककार हुई करके प्राक बन जाएगा, ठीक है। तो प्राक ग्रामात, ऐसी प्रति उपसर्ग पूर्वक यणादेश होकर के प्रत्यक ग्रामात, ग्राम से पूर्व, ग्राम से पश्चिम। आगे है आच प्रत्यय सूत्र में, अर्थात आच प्रत्यांत शब्दों के योग में भी पंचमी होती है। तो आच प्रत्यय करने वाला सूत्र पांचवें अध्याय में आएगा, तीसरे पाद में, दक्षिणादाच, दक्षिणात आच, दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय। अर्थ जो वहां पर लिए जा रहे हैं वो ऊपर से प्रकरण चल रहा है, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति ही। तो सप्तमी पंचमी प्रथमा, ये तीन अर्थ निकलते हैं। आगे जो शब्द हैं जिनसे जो प्रत्यय किए जाएंगे, तीन अर्थ निकलते हैं उनके। तो दक्षिण से आच प्रत्यय किया, भ संज्ञा होगी, प्रणाम में जो अकार है उसका लोप हो जाएगा, आ प्रत्यय का आ मिल जाएगा, तो दक्षिणा। और ये जो पांचवें अध्याय के प्रत्यय हैं, प्राग दिशो विभक्ति से जो प्रारंभ होते हैं, इन सबको करने के बाद अव्यय संज्ञा कौन करता है, किरण बताएगी कौन करता है, पांच ही सूत्र तो हैं अव्यय संज्ञा के। तो चौथे पांचवें अध्याय के शब्दों को अव्यय बनाने के लिए एक ही सूत्र है, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, उससे अव्यय कहलाते हैं ये सारे। तो दक्षिणा ग्रामात, उत्तरा ग्रामात, ग्रामात में पंचमी कर रहा है केवल ये। आही प्रत्यय भी है वहीं पर, उसी पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में, दक्षिणादाच में, दक्षिणा में तो आच प्रत्यय दक्षिणादाच से होता है, उसी के आगे सूत्र है उत्तराच्य, उत्तर शब्द से भी आच प्रत्यय हो जाता है दक्षिणादाच। बीच में एक और है आहिच दूरे, आगे है उत्तराच्य, तो आहिच दूरे सूत्र से आही प्रत्यय। तो आही प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, दक्षिणाही, अर्थ वही है सप्तमी पंचमी प्रथमा, उसी से अर्थ उन ग्राम से दक्षिण में, ग्राम से दक्षिण से, ग्राम से दक्षिण, सप्तमी पंचमी प्रथमा, तो दक्षिणा ही उत्तरा ही, आही च दूरे में दक्षिण शब्द से भी प्रत्यय हो जाएगा आही, और जब आगे उत्तराच्य सूत्र आएगा तो उत्तराच्य में दक्षिण की इसकी आही की अनुवृत्ति भी जा रही है, उत्तराही हो गया। तो ये उपद्व्यक्ति का सूत्र हुआ। आगे और षष्ठ तसर्थ प्रत्ययेन, षष्ठी प्रथम एक वचनांतम, अतसर्थ प्रत्ययेन तृतीय एक वचनांतम। अतस प्रत्यय किया हुआ है उसी पांचवें अध्याय में ही, तो अतसह अर्थ अतसर्थ, अतस प्रत्यय का जो अर्थ है उस अर्थ में, अतसर्थ प्रत्ययेन युक्ते षष्ठी विभक्तिर भवति। तो अतस प्रत्यय और अतस प्रत्यय के अर्थ में होने वाले प्रत्यय और उनसे बने जो शब्द, उनके योग में ये षष्ठी विभक्ति करेगा। तो अतस पूरा प्रत्यय है ये अतसुच, और सूत्र है दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, ये भी उसी प्रकरण में है, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी इत्यादि। तो दक्षिण और उत्तर शब्द से अतसुच प्रत्यय किया गया है, और उसी के आगे फिर अन्य सूत्र आते हैं, वहां सूत्र आगे आएगा फिर पूर्वापराधराणामसी पुरधवश्चैषाम, पूर्व अधर अवर इत्यादि शब्दों से असी प्रत्यय होता है, और साथ में इन शब्दों के स्थान में पुर अध अव ये आदेश हो जाते हैं हलंत, और असी प्रत्यय अर्थ वही रहेगा जो अतसुच का अर्थ है वही इनका रहेगा। ऐसे ही और आगे सूत्र के यहां जो पूर्व सूत्र था जहां से ये सप्तमी पंचमी प्रथमा की व्यक्तियों का अधिकार चला था, तो वो उसी से वहां अस्ताति प्रत्यय भी करते हैं, ये सब एक उसी प्रकरण में पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में, 27 पर तो ये आ जाएगा, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति, इसने अस्ताति प्रत्यय किया। इसी के आगे है दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, इसने अतसुच कर दिया। अब अर्थ कौन सा रहेगा, क्योंकि यहां कह रहे हैं अतसुच का अर्थ, अर्थ वही है सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत, जब इन शब्दों से करेंगे तो वो व्यक्तियों के वही अर्थ निकलेंगे। उसी के आगे फिर अन्य जो प्रत्यय आ रहे हैं वो सब उसी अर्थ में कहलाएंगे अतसुच के अर्थ में। तो इस तरह से वहां ये षष्ठी व्यक्ति करता है। तो दक्षिणतः ग्रामस्य, यहां तो सीधे अतसुच ही हो गया है, ये तसिल नहीं है और ये अव्यय है, दक्षिण तो ग्रामस्य उत्तर तो ग्रामस्य। आगे है पूर्व शब्द, इसे असी प्रत्यय किया और पूर्व के स्थान पर आदेश हो गया पुर हलंत, सूत्र वही एक ही है, जो प्रत्यय कर रहा है वही आदेश कर रहा है, पूर्वाधरा वाराणसी पुरधवश्चैषाम, दोनों काम करता है, ये प्रत्यय भी कर रहा है और असी आदेश भी कर रहा है। पूर्वाधरा वराणाम फिर असी, असी ये प्रत्यय का अंश है, अब क्योंकि षष्ठी है इन शब्दों में तो आगे आदेश आ गए, फिर पुर अध अव ये आदेश हो जाते हैं। तो पुरह ग्रामस्य, ऐसे ही अस्ताति करेंगे तो पुरस्तात ग्रामस्य, उपरी और उपरिष्टात ये दोनों निपातन से पढ़े हुए हैं पाणिनी ने, सूत्र इसका है उपर उपरिष्टात, तो उप शब्द से रिल और रिष्टातिल ये निपातन से प्रत्यय किए गए हैं, ये भी अतसुच के ही अर्थ में है, अर्थात सप्तमी पंचमी प्रथमा व्यक्तियों के अर्थों में। तो उपरी ग्रामस्य उपरिष्टात ग्रामस्य, यहाँ ऊर्ध्व शब्द के स्थान में असल में करते हैं, ऊर्ध्व शब्द के स्थान में उप आदेश और रिल और रिष्टातिल प्रत्यय। एक प्रत्यय इसमें और भी है इसी प्रकरण में, अतसुच के ही प्रकरण में, तो उसका अगला सूत्र ये अपवाद है इसका, एनपा द्वितीया, एनपा तृतीय वचनांतम द्वितीया प्रथम एक वचनांतम, एनप प्रत्ययांतेन योगे द्वितीया व्यक्तिर्भवति। अब क्योंकि एनप प्रत्यय भी अतसुच के अर्थ में था सप्तमी पंचमी प्रथमा, तो पूर्व सूत्र से षष्ठी प्राप्त थी, इसने द्वितीया कर दी। तो दक्षिणे न, अब ये तृतीया का एक वचन नहीं है, धोखा हो सकता है। दक्षिणे न ये अव्यय है ये, और एनप प्रत्यय है। तो एनप अन्यतरस्याम अदूरे अपंचम्यः, इस सूत्र से एनप प्रत्यय हुआ है, अतः सूच के ही अर्थ में। तो दक्षिणे न ग्रामम का अर्थ क्या होगा, ग्राम से दक्षिण में, दक्षिण से और दक्षिण सप्तमी पंचमी प्रथमा। आगे पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्य तरस्याम, पृथक विना नानाभि तृतीया बहुवचनांतम, तृतीया प्रथम एक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। इसमें तीन शब्द लिए हैं, पृथक च विना च नाना च। तो पृथक विना नाना इत्येतैर योगे तृतीया विभक्तिर भवति। अब तृतीया सूत्र में कह दिया गया लेकिन साथ में अन्य तरस्याम भी कहा है, तो विकल्प से होगी, और विकल्प से होगी तो ऊपर से जो पंचमी का प्रकरण चल रहा है अपादाने पंचमी से, क्योंकि अभी तक बीच में पंचमी टूट गई थी, यहां फिर ले लेंगे, तो पंचमी भी और तृतीया भी। तो पृथक ग्रामेण अथवा पृथक ग्रामात, ग्राम से पृथक, हिंदी में तो से ही बोलते हैं प्राय करके, लेकिन यहां तृतीया और पंचमी दोनों चलेंगी। विना घृते न, विना घृतात नाना देवदत्ते न, नाना देवदत्ता देवदत्त से भिन्न, ये भी उपपद व्यक्ति के सूत्र हो रहे हैं सारे। आगे है करणे च स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्या सत्व वचनस्य, करणे सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयस्य षष्ठी एक वचनांतम असत्व वचनस्य षष्ठी एक वचनांतम। सत्व किसे कहते हैं, द्रव्य को, असत्व लिया गया यहां पर, द्रव्यवाचक न हो ये। तो स्तोकश्च अल्पश्च कृच्छ्रश्च कतिपयश्च इति स्तोकाल्प कृच्छ्र कतिपयम् तस्य। स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय इत्येतेभ्यः असत्व वचनेभ्यः करणे कारके तृतीया पंचम्यो विभक्ति भवतः। तो तृतीया और पंचमी ये सूत्र कर रहा है, पंचमी का तो दोनों की अनुवृत्ति पीछे से आ रही है, लेकिन करण कारक में है तो केवल तृतीया प्राप्त थी, उसका ये अपवाद है, इसने पंचमी भी कर दी है साथ में। स्तोक किसे कहते हैं, थोड़ा अल्प, लेकिन थोड़ा कोई द्रव्य भी हो सकता है और थोड़ा क्रिया प्रयत्न इसको भी कह सकते हैं। अब स्तोकान मुक्तः पंचमी का है, ये स्तोकात तकार को नकार हो गया है, यरो अनुनासिक है, अनुनासिक हुआ है, स्तोक मतलब अल्प होता है। हाँ, तो इसके अर्थवाचक नहीं लेंगे, जहां अर्थवाचक ले लेते हैं वहां नहीं कहना पड़ेगा। तो स्तोकात मुक्तः का अर्थ क्या हो गया, थोड़े से प्रयत्न से छूट गया, असत्व वचन रखना है। अब मान लो कोई थोड़ा धन दे करके छूट गया, रिश्वत दे करके, तो वो द्रव्य में आ जाएगा, वहां नहीं होगा, वहां तृतीया ही होगी फिर, और असत्ववाची है तो तृतीया और पंचमी दोनों हो जाएंगे। स्तोकान मुक्त है, स्तोके न मुक्त है, अल्पान मुक्त है, अल्पे न मुक्त है। ऐसे कृच्छ्र, ये कृच्छ्र कहते हैं कठिनाई से, कष्ट से, कष्ट से छूटा है। और कतिपयान मुक्त है, यहां कुछ अर्थ होगा कतिपय का, कुछ प्रयत्न से, कतिपयान मुक्त है, कतिपय न मुक्त है। आगे दूरांतिकार्थ ही षष्ठ्यन्य तरस्याम, दूरांतिकार्थ ही तृतीय बहुवचनांतम षष्ठी षष्ठी प्रथम एक वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम अथवा अव्यपदम। इसमें दूर अंतिक शब्द बोल करके साथ में अर्थ भी कहा है, तो दूरश्च अंतिकश्च दूरांतिकौ दूरांतिकौ अर्थौ येषाम ते दूरांतिकार्थः, उसमें दूर और अंतिक भी आ जाएंगे और इनके पर्यायवाची भी आ जाएंगे। ये हाँ, तो बहुत सारे हो सकते हैं वो, तो वो अर्थौ येषाम, हाँ सूत्र में बहुवचन है ना, दूरांत का अर्थ ही है, इसलिए यशांग दिया हुआ है। तो दूरार्थ ही अंतिकार्थ ही शब्द ही योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम पक्षे पंचमी, पंचमी की अनुवृत्ति पीछे से आई रही है, तो षष्ठी और पंचमी दोनों। तो यहां दूर और अंतिक में विभक्ति नहीं कर रहे हैं, उसका सूत्र आगे आ रहा है। ये दूर और अंतिक के योग में अन्य शब्द में विभक्ति कर रहा है, जैसे ग्राम शब्द में करेगा, ये दूरम ग्रामात दूरम ग्रामस्य। अब दूरम में जो द्वितीया दिख रही है ये कहां से आएगी, ये अगले सूत्र से आएगी। इसका काम केवल ग्राम में पंचमी करना, दूरम ग्रामात दूरम ग्रामस्य, ऐसे ही विप्रकृष्टम ग्रामात विप्रकृष्टम ग्रामस्य। अंतिक कहते हैं समीप के लिए, अंति अंतिक और अंति भी कहते हैं केवल का हटा करके, उस मंत्र में आता है ना अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो अंति क प्रत्यय करके अंतिक भी बनता है। समीपम ग्रामात समीपम ग्रामस्य, इसका भी वही अर्थ है, ऐसे अभ्यासम ग्रामात अभ्यासम ग्रामस्य। आगे दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, अब इसने दूर और अंतिक को लिया, अर्थ यहां भी है, पर्यायवाची यहां भी ले जाएंगे। तो दूरांतिकार्थेभ्य दूरार्थेभ्य अंतिकार्थेभ्य शब्देभ्य द्वितीया व्यक्तिर्भवति, और चकार से ऊपर से षष्ठी भी ले लेते हैं, चकारात षष्ठी च भवति विकल्पेन, तो तीन बन जाती हैं। अब पंचमी ऊपर से आई रही है, द्वितीया भी षष्ठी भी और पंचमी भी, और अगला सूत्र और जोड़ दें तो सप्तमी भी, क्योंकि इसकी अनुवृत्ति आगे भी जा रही है। तो चार विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, किन में, दूर और अंतिक शब्दों में, इनके पर्यायवाचियों में, लेकिन इनके साथ में जो अन्य शब्द आएंगे उनमें केवल दो विभक्तियां, कौन कौन सी, षष्ठी और पंचमी। इधर चार कर सकते हैं, उधर दो, चार इनमें करेंगे दूर और अंतिक वाले, दूर और अंतिक शब्दों में, और इनके योग में जो अन्य शब्द आएंगे उसमें दो करेंगे षष्ठी और पंचमी। तो दूरम ग्रामस्य या दूरस्य ग्रामस्य दूराद ग्रामस्य, और आगे मिला दें दूरे ग्रामस्य। अब एक तो ये बन गए चार शब्द, अब हम पिछले सूत्र को भी साथ में जोड़ लें इसमें, तो दूरम ग्रामात दूरस्य ग्रामात दूराद ग्रामात दूरे ग्रामात। अब ग्राम को बदला हमने, मतलब ग्राम को बदल करके इधर इन शब्दों में विभक्ति लाए, ग्रामस्य ग्रामात दोनों के साथ में चार चार, ये तो आठ बन जाएंगे शब्द एक अर्थ को कहने के लिए, इन ग्राम से दूर ये कहना है, तो आठ प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही विप्रकृष्टम विप्रकृष्टस्य या विप्रकृष्टात, अंतिकम अंतिकस्य अंतिकात, उसी का पर्यायवाची समीपम समीपस्य समीपात। अब क्योंकि व्यवहार में इतने प्रयोग में नहीं आते, व्यक्ति एक दो से ही काम चला लेता है, तो प्राय करके पंचमी का या षष्ठी का प्रयोग अधिक कर लेते हैं इसमें अनुवाद में। आगे सप्तम अधिकरणे च, सप्तमी प्रथमेक वचनांतम अधिकरणे सप्तमेक वचनांतम च व्यपदम, जो कारकों का क्रम चल रहा है यहाँ तीसरे पाद में, सबसे पहले कौन सा कारक आना चाहिए था, कर्ता, लेकिन कर्ता कारक को इन्होंने सबसे पहले न लेकर के कर्म को लिया था, कर्मणि द्वितीया। अब कर्म के बाद आता है करण, अब पीछे कर्ता भी रह गया था, उसको वहां जोड़ दिया उसके साथ में। पाणिनि को पता था कि मुझे करण आगे बोलना ही है, और विभक्ति वही रखनी है जो करण में है, वही कर्ता में रखनी है, तो उसके आगे फिर कर्त्री करणी स्तृतीय आ गया, तीन कारक हो गए थे। अब क्रम वही है जैसा चल रहा है, फिर क्या आएगा, संप्रदान, तो चतुर्थी संप्रदाने आ गया, उसके बाद क्या आना था, अपादान, अपादान पंचमी, अब क्या आना है, संबंध, वो तो कारक होता ही नहीं, वो कारक नहीं है, तो अब रह गया अधिकरण, वो अब आ गया अंत में सप्तम में अधिकरण से, ये कारक यहां पर समाप्त हो जाएंगे अब। तो अनभिते का अधिकार चल रहा है, जहां जहां भी कारक बोलेंगे ये, वहां अनभिते साथ में जुड़ता जाएगा, अनभिते अधिकरणे कारके सप्तमी व्यक्तिर भवती। अब सूत्र में क्या लगाया गया है, ये पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति लेकर के दूरांतिकार्थे भ्यश्च सप्तमी विभक्तिर भवती, उनसे भी होती है सप्तमी। तो अधिकरण किसे कहते हैं, आधार अधिकरणम, जो आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं, जैसे चटाई पर बैठा है तो चटाई कट आधार हो गया, उसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, इसने उसमें सप्तमी कर दी। आधार की क्या परिभाषा है, आधार की परिभाषा आंग उपसर्ग है, धातु ध्री है ना, घय प्रत्यय करके आध्रियंते अस्मिन, जिस पे टिक जाते हैं, अधिकरण में घय कर लेंगे जी। तो अनभित लेना है यहां पर, अवास्ते में जो लकार आया हुआ है ये किस में आया हुआ है, कर्ता में, तो अधिकरण अनभित हो गया, एक ही कारक अभिहित हो पाता है, कर्ता में लाएंगे क्रिया तो कर्ता अभिहित हो जाएगा, कर्म में लाएंगे तो कर्म अभिहित हो जाएगा, भाव में लाएंगे तो कोई भी अभिहित नहीं है, फिर सारे ही कारक अनभिहित हो गए, तो इस तरह से ये अधिकरण अनभिहित है, यहां उसमें सप्तमी होगी, कटे आस्ते, शकटे आस्ते, ऐसे ही पचति पकाता है, किसमें पकाता है, स्थाली में, तो स्थाली आधार हो गया, अधिकरण हो गया, स्थाल्याम पचति। और पूर्व सूत्र से शब्द लेकर के उनके उदाहरण बन जाएंगे, दूरे ग्रामस्य, विप्रकृष्टे ग्रामस्य, अंतिके ग्रामस्य, अभ्याशे ग्रामस्य। अभ्यास के अलग क्या है, वही समीप अर्थ है अभ्यास का भी, अधिकरण अर्थ में क्या प्रत्यय लिया गया, किसमें, अध्रियते अस्मिन, घाय प्रत्यय, आधार में घाएंगी तो है। अगला सूत्र, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, बहुत लगता है सूत्र ये भी, यस्य षष्ठीक वचनांतम च विपदम, भावेन तृतीय वचनांतम भाव लक्षणम प्रथम एक वचनांतम, इसमें दो बार भाव शब्द आया हुआ है सूत्र में, भाव कहते हैं क्रिया के लिए, भवती इति भाव, जो हो वो भाव है, तो क्रियाएं सारी होती ही तो है, कोई भी क्रिया हो तो हम क्या कहें, क्रिया हो रही है। दूसरा भाव शब्द वो भी क्रियावाचक है, अब दो भाव हैं यहां पर, तो यस्य यस्य भावेन अर्थात यस्य क्रियया, जिसकी क्रिया से, भाव लक्षणम अर्थात क्रियांतरम लक्ष्यते, तो स्पष्ट है कि दो क्रियाएं होंगी वाक्य में, जो वाक्य हम बोलेंगे उसमें क्रियाएं दो होंगी, और एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही होगी, तो उस अवस्था में यह सूत्र लगता है। लेकिन दो क्रियाओं में से किस क्रिया से यह सप्तमी करेगा, तो यस्य शब्द जो यहां आ रहा है, यानी यस्य भावेन, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है, तो पहले वाली उस क्रिया से उसमें सप्तमी होती है, तस्मात सप्तमी विभक्तिर भवति। जैसे दो क्रियाएं हुई, एक दोहन क्रिया और एक गमन क्रिया, अब किसी ने पूछा ये कब गया था, तो बताना मुख्य उद्देश्य है जाने का समय, गमन क्रिया को बताना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन गमन क्रिया को बताने के लिए गमन क्रिया का कौन सा समय था, तो कहा कि जब गायें दूह जा रही थीं तब गया था, तो दोहन क्रिया गमन क्रिया को लक्षित कर रही है, गमन क्रिया का समय दोहन क्रिया बता रही है, तो दोहन क्रिया का जो वाचक शब्द है दुह्यमान, इसमें सप्तमी की है, इसलिए दुह्यमान कैसे होगा? दोह धातु आगे लट लकार शानच, शानच क्यों किया? क्योंकि लट लकार लाएंगे कर्म में, कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में जब लकार आता है या भाववाच्य में लकार आता है तो आत्मनिपद करने का सूत्र कौन सा है? भाव कर्मणो हो, उससे आत्मनिपद होगा। आत्मनिपद में लट के स्थान पर क्षत्रि कर नहीं सकते, वहां फिर शानच करते हैं। तंगाना वात्मनिपदम, क्षत्रि का नाम आत्मनिपद नहीं होता, शानच का नाम होता है आत्मनिपद। तो शानच कर लिया, अब शानच कर लिया तो यक भी आएगा, सार्वधातु के यक। और शानच जब करते हैं तो एक आगम और जुड़ जाता है, मुख, आने मुख। तो आन शानच का बचता है, आन मुख आगम जुड़ करके बन जाएगा मान। इधर यक का यह है तो दुह ही है मान, यक के कित होने से दुह को गुण हो नहीं सकता। तो दुह्यमान का अर्थ हुआ दुई जाती हुई गाय, दुह्यमाना, दो ही जाती हुई। अब इसी का विशेषण है गो शब्द, तो जब दुह्यमान में सप्तमी हुई तो गो में भी सप्तमी हो जाएगी, तो गोशु दुह्यमाना सु। ये भाव, भाव के द्वारा भाव लक्षण क्या होगा? गतः दुह्यमान जो दोहन क्रिया है, इस भाव के द्वारा गमन जो भाव है, गमन क्रिया वो लक्षित की जा रही है। तो गोशु दुह्यमाना सुगतः दुग्धासु आगतः, जब दोह ली गई तो आ गया, तो दुग्धासु आगतः यहीं वही बात है, दोहन क्रिया से गमन क्रिया, आगमन क्रिया लक्षित हो रही है। ऐसे ही अग्निशु हुयमानेशु, हुयमान में भी कर्मवाच्य में लट लकार ला करके शानच कर लेंगे। तो हुयमान हवन जब किया जा रहा था, अग्नि को जब हुत किया जा रहा था, उस अवस्था में गया था, हुतेशु आगतः। जैसे वाक्य अनुवाद में आते हैं ना कि राम के राम के वन जाने पर दशरथ मर गए, तो दो सीता भी गई है, राम के वन जाने पर सीता भी गई, ऐसे ऐसे वाक्य बना। वो तो साथ साथ ही गई थी, ये थोड़ी वो चले गई उसके बाद गई है, फिर पीछे पीछे भागती हुई लेकिन राम दशरथ तो वहीं रह गए, है ना, राम चले गए, तो राम के वन जाने पर दशरथ का प्राणांत हुआ। अब यहाँ दो क्रियाएं हो गई, कौन कौन सी? एक तो वन का गमन, गमन क्रिया, इधर इनका मरण। तो इस तरह से यहाँ ऐसे वाक्यों में ये बहुत लगता है सूत्र, जहां भी हम दो क्रियाएं बताएंगे और एक के द्वारा दूसरे का द्योतन हो रहा होगा वहां ये सप्तमी करेगा। षष्ठी च अनादरे, प्रकरण वही है लेकिन अनादर केवल बढ़ा दिया गया अर्थ। किसमें? हाँ, पहले संप्रसारण हु धातु, हाँ कारण ह्रस्व कारांत है जी। तो अकृत सार्वधातु कई ओर दीर्घ, इसे दीर्घ हो जाता है। षष्ठी च अनादरे, षष्ठी प्रथम क्वचनांतम च व्यपदम अनादरे सप्तम क्वचनांतम, न आदरः अनादरः। तो यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते, पीछे की ही बात है, यस्य भावेन, इन यस्य भावेन यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते तस्मात् अनादरे गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति चकारात् सप्तमी च। सप्तमी ऊपर से ले लेंगे और षष्ठी ये सूत्र कर रहा है। पूर्व सूत्र से केवल सप्तमी प्राप्त थी। अब यहां है रुदतः प्रव्राजी, दो क्रियाएं हैं, रोदन और संन्यास लेना। प्रव्रजन का अर्थ होता है संन्यास लेना। तो घर वालों को रोते हुए छोड़कर संन्यास ले लिया, अर्थात सब लोग मना करते रहे लेकिन उसने अनादर किया सबका, किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो अनादर द्योतित हो रहा है, इसलिए अब यहां रुदत जो शब्द है, रुद्ध धातु से लट लकार लाएंगे, लट करके फिर परस्मै पद में क्षत्रि करेंगे तो रुदत बनेगा, और रुदत से षष्ठी व्यक्ति ङस् प्रत्यय ला करके रुदतः प्राव्राजित। तो जो गया वो रो रहा था या जो अन्य कोई रो रहा है? अन्य कोई है, परिवार का कोई व्यक्ति उसको रोते हुए छोड़कर चला गया, संन्यास ले लिया, तो रुदतः प्राव्राजित। सप्तमी कर देंगे तो रुदति प्राव्राजित, दोनों व्यक्तियां हो जाएंगी। किसमें नुम कैसे आ जाएगा? नुम करने का सूत्र कौन सा है? ये सर्वनामस्थान यहाँ कहाँ रखा है? नहीं, आप प्रश्न उसमें करो कि जो नुम करने वाले जो सूत्र हैं, जैसे हम क्षत्रि इत्यादि करते हैं तो आछी नद्योर्नुम आदि सूत्र है ना ये, लेकिन वहां भी जब अकारांत बन जाता है, शप है, श्यन है, ऐसे लाते हैं। ये तो अदादी गण की धातु, यहाँ तो शप आना ही नहीं है, रुद्ध धातु अदादी गण की है, ये शब्द तो आता ही नहीं यार। कृष्ठ धातु से भी ऐसे ही क्रोशतः प्राव्राजित, यानी दूसरा व्यक्ति चीखता रह गया और वो संन्यास ले लिया उसने, क्रोशति प्राव्राजित। स्वामी स्वराधिपति दयाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च, प्रसूतै ही तृतीय बहुवचनांतम च व्यपदम। तो इसमें स्वामी स्वामिन शब्द है, स्वामिन ईश्वर, अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु और प्रसूत, इत्येते ही शब्द योगे षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः, दोनों की निवृत्ति आ रही है। तो उपपद विभक्ति का ही सूत्र है ये भी। अब व्यवहार में तो हम षष्ठी का प्रयोग अधिक करते हैं इसमें, जैसे कोई कहे कि गऊओं का स्वामी, गऊओं का मालिक, तो गऊओं में मालिक ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, लेकिन संस्कृत में दोनों तरह का व्यवहार चलता है। तो गवाम स्वामी या गोशु स्वामी, गवाम ईश्वर, गोशु ईश्वर, अर्थ वही है, गवाम अधिपति ही, गोशु अधिपति ही, और दायाद गोशु अधिपति के हिंदी में तो अब एक ही प्रकार से बोलेंगे ना, आप हिंदी करना चाहें तो कर लीजिए, जो गऊओं में अधिपति है, यानी गंगुओं में आधिपत्य कर रहा है, जो अर्थ वही निकलेगा जो गंगुओं का स्वामी है, मालिक है उनका। दायाद गवाम, दायाद गंगुओं का अधिकारी है, मतलब दायाद उसे कहते हैं जो बाद में प्राप्त होता है, पहले कोई और मालिक है, बाद में उत्तराधिकारी को मिलता है, तो उत्तराधिकारी को दायाद कह देते हैं। तो गवाम दायादह, गोशु दायादह, गवाम साक्षी, गोशु साक्षी, और गवाम प्रतिभूः, गोशु प्रतिभूः, ऐसे ही गवाम प्रसूतः, गोशु प्रसूतः, प्रसूत बच्चा हो गया, गाय का बच्चा। आयुक्त कुशलाभ्याम चासेवायाम, आयुक्त कुशलाभ्याम तृतीय द्विवचनांतम चव्यपदम आसेवायाम सप्तम एकवचनांतम। आयुक्त कुशलाभ्याम, आयुक्तश्च कुशलश्च, और आसेवा शब्द इसमें दिया हुआ है सूत्र में। आसेवा कहते हैं तत्परता के लिए, योग दर्शन के सूत्र में भी आता है, सतु दीर्घकाल नैरंतरीय सत्कार आसेवितः, तो वहां भी वही अर्थ है उसका, तत्परता होनी चाहिए। तो आसेवायाम गम्यमानायाम आयुक्त कुशल इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः, तत्परता द्योतित होगी तो इन शब्दों के साथ भी षष्ठी और सप्तमी हो जाएंगे। जैसे आयुक्तः कटकरणस्य या कटकरणे, चटाई के बनाने में लगा हुआ है, तत्पर है, तन्मय होकर के बना रहा है। कुशलः कटकरणस्य, कुशलः कटकरणे, तत्पर होगा तभी कुशल हो पाएगा। तो ये षष्ठी और सप्तमी दोनों हो गई। अगला सूत्र ये भी बहुत लगता है आगे, यतश्च निर्धारणम्, बहुत प्रयोग होता है इसका। यतः प्रथमैक अव्यपदम च अव्यपदम निर्धारणम प्रथमैक वचनांतम, अब यतः अर्थात यस्मात् जिससे, और निर्धारण कहते हैं छांटने के लिए, तो यतः निर्धारणम क्रियते। अब छांटेंगे तो किसी विशेषता के आधार पर, तो उसमें जाति के आधार पर हो सकता है, गुण के आधार पर हो सकता है, क्रिया के आधार पर हो सकता है, इस तरह से किसी को हम छांटते हैं, अलग करते हैं। और उसमें भी दो तरह से होता है कि या तो हम दो वस्तुओं में से एक को छांटें या बहुतों में से एक को। जब दो में से एक को छांटते हैं तो उसमें तरफ प्रत्यय करते हैं, पांचवें अध्याय में आएगा। बहुतों में से छांटते हैं तो तमप प्रत्यय होता है, लेकिन जिसमें तरप तमप हो रहा है उसमें नहीं कर रहा है विभक्ति, है ये व्यक्ति किसमें कर रहा है, ये व्यक्ति किसमें कर रहा है, जिनमें से छांटना है। और तरप तमप किसमें होगा, जिसको छांटा गया है, जिसको छांटा गया है उसमें तरप तमप होगा, और जिससे छांटा जाएगा निर्धारण किया जाएगा उसमें ये करेगा विभक्ति। तो यतः अर्थात यस्मात् निर्धारणम् भवति तस्मात् षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः। जैसे बहुत सारे मनुष्य हैं और उनमें जो क्षत्रिय हैं वो बलवान होते हैं, तो एक जाति के रूप में ले लिया, एक वचन ले लिया, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम्। तो मनुष्यों में जो क्षत्रिय है वो शूर तमः, अब क्योंकि बहुत सारे मनुष्य लिए गए हैं उनमें से छांटा गया है तो तमप आएगा इधर, शूर तमः। और मनुष्य में जो षष्ठी व्यक्ति की है वो इस सूत्र ने की है, क्योंकि मनुष्यों में से निर्धारण किया गया है, तो मनुष्याणाम या मनुष्येषु दोनों हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी गायें हैं तो उसमें जो कृष्ण गाय है, कृष्णा काले रंग की, उसको अच्छा मानते हैं तो संपन्न क्षीरतमा, संपन्न दूध वाली है वो, तो यहां गवाम या गोशु ये षष्ठी सप्तमी सूत्र ने कर दी। बहुतों में छांटा है तो उधर तमप हो गया, इसमें दो का उदाहरण दिया नहीं, दो का बन जाएगा, वहां तरप प्रत्यय कर लेंगे। ऐसी अध्वगानाम मार्ग में जाने वाले बहुत से लोग, बहुत से जा रहे हैं लेकिन एक उसमें ऐसा है जो दौड़ रहा है, कुछ लोग दौड़ रहे हैं बाकी जो है जा रहे हैं वैसे ही, तो दौड़ने वाले तो शीघ्र पहुंच ही जाएंगे। तो अध्वगानाम धावंतः शीघ्रतमाः, बहुवचन कर दिया, एक वचन भी कर सकते हैं, अध्वगानाम धावन क्षीरतमः ऐसे भी कह सकते हैं, शीघ्रतमः। ऐसी अध्वगेषु धावन्तः शीघ्रतमः। आगे है पंचमी विभक्ति, इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है ये भी। पंचमी प्रथम एक वचनांतम विभक्ते सप्तम एक वचनांतम, ये कहता है कि यस्मिन् निर्धारणे विभागो भवति, निर्धारण तो किया, निर्धारण पीछे भी हुआ है, लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि वहां निर्धारण करने पर भी उसको वहां से अलग नहीं किया गया है, लेकिन यहां जिनका जिनसे निर्धारण किया जा रहा है उनका स्थान अलग है, जिसका निर्धारण किया जा रहा है उसका स्थान अलग है, विभाग है यहां। तो विभाग जब द्योतित हो रहा होगा तो उस अवस्था में तत्र पंचमी विभक्तिर भवति, जैसे माथुर और पाटलिपुत्र मथुरा के रहने वाले लोग और पाटलिपुत्र पटना के रहने वाले लोग, कहां मथुरा कहां पटना, दूर दूर हैं। अब उसमें विशेषता बताई जा रही है कि इनकी अपेक्षा वो ऐसे हैं, तो वो कैसे हैं कि सुकुमार तरह, आप कोई सुनेगा तो पटना वाले बुरा मानेंगे ये कि मथुरा वालों को सुकुमार तर बताया जा रहा है पटना वालों की अपेक्षा। तो माथुरा पाटलिपुत्र के भ्य सुकुमार तराह या आढ्य तराह, अधिक धनी है मथुरा वाले, धनी हो ही जाएंगे, वहां बहुत सारे पंडे रहते हैं ना, वो दूसरों से धन खींचते रहते हैं। तो यहां और पीछे के उदाहरण में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, जैसे वहां कहा था कि मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतमः, तो क्षत्रिय को अलग नहीं कर दिया गया उनमें से, मनुष्य में से, ये है ही अलग अलग, वो उन्हीं में से बता दिया कि हैं उसी मनुष्यों में ही क्षत्रिय रह रहे हैं, उनको अलग की नहीं किया गया। ऐसी गायों में कृष्णा गाय भी रह रही है लेकिन वो संपन्न क्षीर वाली है, इन्हीं से छटनी, हाँ इन्हीं से भेद करेंगे। और जब इसे करेंगे पृथक पृथक दिखाया जाएगा, हाँ तो उस अवस्था में जो है वो पंचमी हो जाती है, फिर सप्तमी नहीं होगी, षष्ठी सप्तमी नहीं होगी। आगे साधु निपणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रतेहे, साधु निपणाभ्याम तृतीय अधिवेशनांतम, अर्चायाम सप्तमी वचनांतम, सप्तमी प्रथमी क्वचनांतम, अप्रतेहे षष्ठी क्वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, साधुश्च निपुणश्च। अर्चा कहते हैं सम्मान सत्कार पूजा, तो अर्चायाम गम्यमानायाम साधु निपुण इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे सप्तमी विभक्तिर भवति अप्रतेहे, जो सूत्र में कहा है अर्थात प्रतेहे प्रयोगो न भवेत, प्रति का प्रयोग जब नहीं होगा। प्रतिदाहरण तो काशिका में आएंगे सारे, ये सब के प्रति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, वो यहां नहीं देंगे अभी, यहां प्रति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मातरी साधु, इसने कौन सी व्यक्ति की सप्तमी, हाँ तो मातरी साधु, साधु शब्द का प्रयोग किया गया और मातृ शब्द में इसने सप्तमी कर दी, अर्थात माता के प्रति किसी का व्यवहार अच्छा है साधु है, मातरी साधु हु पितरी साधु हु, मातरी निपुण पितरी निपुण, तो इस तरह से साधु और निपुण के साथ में ये उपपद व्यक्ति के रूप में सप्तमी व्यक्ति कर रहा है। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया द्विवचनांतम, तृतीया प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम, यहां भी दो शब्द हैं प्रसित और उत्सुक, तो प्रसित उत्सुक इत्येताभ्याम योगे तृतीया विभक्तिर भवति, सप्तमी पीछे से आ रहा है चकारात सप्तमी च। प्रसिद्ध कहते हैं किसी में फंसा हुआ है लगा हुआ है बिल्कुल उसी में ध्यान रहता है हर समय, तो केशै ही प्रसितः केशेषु प्रसितः, लगा हुआ उसी में बंधा हुआ, शें बंधने धातु होती है शें बंधने, इसीलिए विषय को विषय बोलते हैं, विषय विषय भी शें बंधने से बनता है, क्यों बोलते हैं विषयों को विषय, क्योंकि बांध लेते हैं हमें ये, तो प्रसिद्ध बालों में ही प्रसिद्ध है फंसा हुआ है, उन्हीं की देखभाल में उनके संभालने में लगा रहता है कंघा शीशा लेकर के, तो केशै ही प्रसिद्ध, तृतीया कर दी इसने सप्तमी करेंगे तो केशेषु प्रसिद्ध, ऐसे ही उत्सुक शब्द के साथ भी केशै ही उत्सुक केशेषु उत्सुक। नक्षत्रे च लुपि, नक्षत्रे सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम लुपि सप्तमे क्वचनांतम, यहां नक्षत्र शब्द से विभक्ति करनी है, तो नक्षत्र शब्दात तृतीय सप्तम यो विभक्ति भवतः, लेकिन नक्षत्र शब्द कैसा होना चाहिए, तो सूत्र में कहा गया है लुपि अर्थात लुबंतात नक्षत्र शब्दात, नक्षत्रवाचक जो शब्द है उसमें कोई प्रत्यय पहले आया और फिर उसका लुप भी हुआ है, लोप नहीं लुप, लुप कहकर के उसको हटाया गया है तब ये सूत्र लगेगा। तो नक्षत्र शब्द से हम जब कोई काल का बोध कराते हैं तो वहां सूत्र है चौथे अध्याय में आएगा नक्षत्रेण युक्त काल, नक्षत्र से युक्त काल, तो उस काल अर्थ को कहने के लिए अण प्रत्यय करता है वो, लेकिन वहां जब कोई विशेष बात न बताई जा रही हो तो सूत्र है वहीं चौथे अध्याय में ही कि लुप अविशेष, ये उस अण का लुप कर देता है, लुप किसे कहते हैं अदर्शन को ही कहेंगे, प्रत्यय से लुक शुलु लुपः, तो पुष्य से अण लाए, अण ला करके उसका लुप भी कर दिया, रह गया पुष्य का पुष्य ही, लेकिन अब इसको हम लुबंत नक्षत्र वाचक शब्द बोलेंगे, तो ऐसे पुष्य शब्द में ये तृतीया और सप्तमी दोनों करेगा, तो पुष्येण पायसम अश्नियात, अर्थात जब पुष्य नक्षत्र उदित हो रहा हो उसका समय आ चुका हो तब पायस खानी चाहिए। तो पायस जब बनाओ आगे ध्यान रखना खाते समय पुष्य नक्षत्र आना चाहिए। हाँ, तृतीया या सप्तमी दोनों, पुष्य पायसम अष्टमीयात, उस समय विशेष गुण उसमें आते होंगे, पाणिनि के शिष्य खाते रहे होंगे ऐसे। तो यही समाप्त करते हैं, अब आगे कल देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ